ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के तीसवे अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार हो चुका है, द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा बीच में छूट गई थी। इस अधिकरण में देहातिरिक्त आत्मास्तित्व का प्रतिपादन किया जा रहा है। शरीर से अतिरिक्त आत्मा को न मानने वाले चार्वाक इस अधिकरण में पूर्व पक्षी हैं। उनके मत को बताने के लिए अर्थात देह से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व पर आक्षेप करने के लिए इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है, जो इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताता है। एक आत्मनः शरीरे भावात, इसमें बताया गया कि देह से अतिरिक्त आत्मा का अभाव है, शरीर से अलग आत्मा नहीं है, ऐसा ये के यानी लोकायतिक मानते हैं। शरीर से भिन्न आत्मा के अभाव में हेतु बताते हैं, यदि शरीर से अतिरिक्त आत्मा है तो शरीर के न होने पर भी आत्मा की उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन शरीर के होने पर ही आत्मा की उपलब्धि होती है, शरीर के न होने पर आत्मा के अस्तित्व की प्रतीति नहीं होती। इससे निश्चित होता है कि जैसे अग्नि के रहते हुए प्रतीयमान औष्ण्य और प्रकाश ये अग्नि का ही धर्म है, अग्नि रूप ही है, अग्नि से अभिन्न है, ऐसे और अग्नि के न होने पर औष्ण्य और प्रकाश प्रतीत नहीं होता, इसलिए वे अग्नि के धर्म है स्वरूपभूत। ऐसे जो चैतन्य है प्राण चेष्टादि हैं वे शरीर के रहते हुए होते हैं, शरीर के न होने पर नहीं होते, तो अग्नि के औष्ण्य प्रकाश के तरह वे आत्मा के ही स्वरूपभूत धर्म हैं और चैतन्य यानी देह के ही स्वरूपभूत धर्म हैं और उस चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही माना जाता है आत्मा। ये चार वाक्यों का मानना है, इसे देहात्मवादी का, इसे प्रथम सूत्र से बता दिया गया। द्वितीय सूत्र है देह से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व बताने वाला, इसलिए द्वितीय सूत्र से ये बताया जा रहा है कि व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वात् न तु उपलब्धिवत्। इसमें व्यतिरेकः तद्भावाभावित्वात् न तु और उपलब्धिवत्, ऐसे पांच पद हैं, उनमें से न तु ये दो निपात हैं और उपलब्धिवत ये भी निपात है, अव्यय है, तो तीन अव्यय पद हैं, एक प्रथमांत है और दूसरा पंचमांत है, तीन अव्यय माने जाते हैं। न तु इसमें तु ये जो निपात है अवधारण अर्थ में है, निपातों के अनेक अर्थ होते हैं, निपातानाम अनेकार्थत्वात् ऐसा पतंजलि जी महाभाष्य में कहते हैं। निपातों के अनेक अर्थ होते हैं, तो तू इस निपात को अवधारण अर्थ में माना जाएगा और इसका अर्थ निकलेगा एव। तो न तू का अर्थ निकलेगा नैव, तो क्या नैव, तो जो पूर्व पक्षी ने कहा पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के साथ न तू जुड़ जाएगा तो अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी जो ये कहते हैं कि देह से आत्मा का अव्यतिरेक यानी अभेद ही है, देह रूप ही आत्मा है, देह से अलग नहीं है, उसके अभाव को न तू बताएगा। देह व्यतिरिक्त आत्मा का अभाव नहीं है, अपितु देह से आत्मा अनन्य ही नहीं है, ये न तूने कहा। तो फिर अनन्य नहीं है तो कैसा है, तो सिद्धांती कहते हैं व्यतिरेक यानी देहात आत्मनः व्यतिरेक। व्यतिरेक शब्द का अर्थ है भेद। तो देह से आत्मा का भेद ही है, देह से आत्मा अलग ही है। देह से आत्मा अलग है, ये जो सिद्धांती की प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है तद्भावा भावित्वात्। तद्भावा भावित्वात् में तत्शब्द देह का परामर्शक है और तद्भाव शब्द का अर्थ हो जाएगा देह का अस्तित्व, भाव शब्द अस्तित्व का परामर्शक है, इसलिए तद्भाव शब्द का अर्थ है देहास्तित्व। और देह के विद्यमान होने पर भी ये जो आत्मा का स्वरूपभूत धर्म है चैतन्य, उसका अभावित्वात् का अर्थ है अभाव हो जाता है, अभावात्। अभाव जिसका होता है उसे कहा जाता है अभावी, जैसे ज्ञान जिसका होता है उसको कहते हैं ज्ञानी, ऐसे अभावित्वात् में अभावी शब्द का अर्थ है अभाव वाला और अभावित्व शब्द का अर्थ निकलेगा अभाव, और पंचमेंद अभावित्वात् का अर्थ निकलेगा अभावात्। तो देह का भाव होने पर भी चैतन्य का अभाव होने से माना जाएगा चैतन्य शरीर से शरीर का ही धर्म नहीं है, जैसे पूर्व पक्षी चार्वाक ये कहते हैं कि देह के रहने से चैतन्य उपलब्ध होता है, इसलिए चैतन्य देह का धर्म है। तो फिर देह के रहने पर भी यदि चैतन्य उपलब्ध नहीं होगा तो मानना चाहिए वो देह का धर्म नहीं है। मृत अवस्था में शरीर रहने पर भी जो शरीर के धर्म है रूपादि, वे तो शरीर की चाहे जीवित अवस्था हो या मृत अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में प्रतीत होते हैं। जब तक शरीर है तब तक शरीर के साथ ही शरीर के भाव से उनका भाव प्रतीत होता है, उपलब्ध होता है। ऐसे देह के रूपादि धर्मों के तरह चैतन्य यदि शरीर का ही धर्म होता तो जब तक शरीर है तब तक रूपादि जैसे प्रतीत होते हैं ऐसे इसकी भी प्रतीति होती, लेकिन शरीर का तो मृत अवस्था में भाव है और चैतन्य का अभाव है, इसलिए माना जाएगा चैतन्य शरीर का धर्म नहीं अपितु शरीर से अतिरिक्त कोई चेतन है और उसका धर्म चैतन्य है। वो शरीर से अतिरिक्त चैतन्य धर्म का आश्रयभूत जो चेतन है वो आत्मा है, वो शरीर से अतिरिक्त है, शरीर से भिन्न है, इसलिए चेतन जो आत्मा उसका शरीर से व्यतिरेक यानी भेद ही है। क्यों भेद है? तो चेतन का जो चैतन्य रूप धर्म है उसका शरीर के मृत अवस्था में भाव होने पर भी चैतन्य का अभाव हो जाता है, इसलिए शरीर से भिन्न चैतन्य का आश्रयभूत चेतन आत्मा है। ये व्यतिरेकस्तद्भावि भावभावित्वात् तद्भावाभावित्वात् से बताया गया। अब उपलब्धिवत ये जो अंतिम पद है पंचम पदी सूत्रस्थ वो दृष्टांत को बताने के लिए है। तो शरीर से व्यतिरेक यानी आत्मा का भेद कैसे है, अर्थात शरीर से भिन्न आत्मा किस प्रकार है, उसके लिए कोई दृष्टांत? तो दृष्टांत है उपलब्धि। उपलब्धि कहते हैं ज्ञान को, अनुभव को। तो जैसे चार्वाक मत के अनुसार तो मात्र चार ही तत्व हैं, चार भूत जो पृथ्वी जल तेज वायु, प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव में आने वाले चार भूत ही तत्व हैं और इन चार भूतों का ही ये सारा संसार कार्य है, उसे भौतिक कहा जाता है। तो चार भूत तत्व है, उन चार भूत रूपी तत्वों से ही ये सारा संसार बना है भौतिक। तो ये जो भूत और भौतिक की जो उपलब्धि है यानी ज्ञान है, अनुभव है, ये चार वाक्यों को यदि पूछते हैं कि वो भूत भौतिक जो जगत है, भूत है कारणात्मक जगत और भौतिक है इन चारों भूतों से बना हुआ जगत कार्यात्मक जगत, तो ये जो भूत भौतिकात्मक जगत इसकी उपलब्धि ये भूत भौतिक विषय से अलग है या तदात्मक ही है? भूत भौतिकात्मक ही भूत भौतिकों की उपलब्धि है या उनसे अलग है, एक प्रश्न किया जाएगा उनसे सिद्धांती के द्वारा। तो उन्हें मानना, यदि वे कहते हैं कि भूत भौतिक उपलब्धि भूत भौतिक जगत जगत से अलग है, तो अलग मानेंगे तो ये जो उनका सिद्धांत है कि भूतों चार भूतों से अलग कोई तत्व नहीं है, इस सिद्धांत की हानि हो जाएगी। इस सिद्धांत को बनाए रखना है, यदि चार ही भूत तत्व हैं उससे अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है, तो मानना पड़ेगा चार भूतों का जो ज्ञान है वह चार भूतों से अलग नहीं है, उपलब्धि भूतों की उपलब्धि भूतों से अलग नहीं है, इन्हीं में इसका अंतर्भाव करना पड़ेगा भूत भौतिक जगत में ही अपने सिद्धांत को बनाए रखने के लिए। तो अलग नहीं मानते हैं तो फिर भूत भौतिक जगत में से जो भौतिक विशेष है कार्यकरण संघात, उसी का स्वरूपभूत धर्म है ये चैतन्य, ऐसा मानेंगे। देह का ही धर्म, वो बाकी बाह्य अलग अलग पृथ्वी आदि भूतों में या मिल करके बने हुए जो बाह्य भूतों का संघात है पत्थर आदि, उनमें भले ही उपलब्ध नहीं होता चैतन्य, लेकिन जो भौतिक विशेष हैं शरीर चार भूतों का एक संघात रूप, उसमें उत्पन्न हो जाती है उपलब्धि चैतन्य, ऐसा मानेंगे। वह देह का ही धर्म होने से देह भौतिक है तो वो भी भौतिक हुआ, और भौतिक देह का अंतर्भाव उसके कारणभूत चार भूतों में होगा, इसलिए अतिरिक्त तत्व नहीं है, अपितु भौतिक देह का ही वह धर्म होने से कार्य होने से भौतिक शरीरात्मक है उपलब्धि। ऐसा यदि कहेंगे तो मानना पड़ेगा यहाँ पर उपलब्धि यानी ज्ञान जो शरीर में उपलब्ध हो रहा है, कहना उत्पन्न हो रहा है, शरीर उसका कारण है, तो शरीर ज्ञान का उत्पादक हो गया, कर्ता हो गया, और शरीर ही विषय भी बनेगा यदि, तो शरीर का भी तो ज्ञान हो रहा है, तो शरीर से उत्पन्न हुआ ज्ञान शरीर को विषय नहीं बना पाएगा। जो सकर्मक धातु होते हैं उनका कर्ता और कर्म अलग अलग हुआ करता है सकर्मक क्रियाओं का, एक क्रिया के प्रति वही कर्ता और वही कर्म नहीं होता, कर्म कर्तृ विरोध आता है। इसलिए ये शरीर से उत्पन्न होती है उपलब्धि, ऐसा मानते हैं तो शरीर उपलब्धा होने से वह उपलब्धि का विषय नहीं बनेगा फिर, और लेकिन शरीर की भी उपलब्धि होती है अहम मनुष्य इत्यादि अनुभव में, और ये अनुभव शरीर से उत्पन्न होकर के शरीर को विषय करेगा तो कर्म कर्तृ विरोध नामक दोष आएगा। इस दोष को टालने के लिए माना जाएगा कि शरीर से अलग उपलब्धि है, वो जो शरीर से अलग उपलब्धि है वो जैसे शरीर से और भूत शरीर के कारण को भी विषय बना रही है, इसलिए उससे भी अपने विषय से विषयी भिन्न होता है। भूत भौतिक जगत हो गया विषय उपलब्धि का, उसको प्रकाशित करने वाली उपलब्धि यानी ज्ञान अपने विषय भूत भौतिक जगत से भिन्न है, ये मानना पड़ेगा। तो उपलब्धि जैसे देह से अलग है, देह को विषय करने वाली उपलब्धि देह से अलग है उपलब्धि रूप होने से, ऐसे ही आत्मा भी देह से अलग है। क्यों? तो कहते उपलब्धि स्वरूप होने से। वेदांत मत में ज्ञान में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि में अबाधित अपरिछिन्न जो ज्ञान है वही ब्रह्म है, यानी आत्मा है, उपलब्धि स्वरूप ही आत्मा है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों में विशुद्ध ज्ञान ही तो आत्मा है, इसलिए ज्ञान स्वरूप है आत्मा, ज्ञान यानी उपलब्धि। तो उपलब्धि देहादि को विषय करने वाली उपलब्धि जैसे देहादि से अलग है उपलब्धि स्वरूप होने से, ऐसे उपलब्धि स्वरूप जो आत्मा वह भी देहादि से अलग होगा उपलब्धि के तरह देहादि के। इसे समझाने के लिए देह से आत्मा का भेद किस तरह है उसके लिए दृष्टांत बताने के लिए उपलब्धिवत ये दृष्टांत है। तो जैसे देह विषयनी उपलब्धि देह से अलग है उपलब्धि रूप होने से, ऐसे आत्मा भी उपलब्धि रूप होने से देह से अलग है। यत्र यत्र उपलब्धि रूपत्वं तत्र तत्र देहात् व्यतिरेकः यथा देह विषयनी उपलब्धि, ये दृष्टांत हो जाएगा और ये व्याप्ति होगी। ऐसे एक अनुमान हो जाएगा आत्मा देहात् व्यतिरिक्त उपलब्धि रूपत्वात् उपलब्धिवत्। ये इस अनुमान के लिए दृष्टांत की जरूरत थी, वो दृष्टांत भाष्य में उपलब्धिवत इस पद से बताया गया है। आत्मा उपलब्धि स्वरूप होने से देह से अतिरिक्त हैं, जैसे देह विषयनी उपलब्धि उपलब्धि रूपा होने से देह से अतिरिक्त है। तो इस प्रकार ये जो व्यतिरेक तद्भावा भावित्वात् इसमें उपलब्धिवत ये दृष्टांत हुआ। तो भाष्य में हम लोग व्यतिरेकस्तद्भावा भावित्वात् नतु ये जो चार पद हैं इनकी भाष्कर भगवान के द्वारा की गई व्याख्या पर विचार कर चुके हैं। उपलब्धिवत इसका विचार होना है। तो भाष्य में किमात्मकं पुनः इदं चैतन्यं मन्यते इत्यादि जो भाष्य हैं 767 नंबर पृष्ठ पर पांचवी लाइन में किमात्मकं च पुनः इदं चैतन्यं इत्यादि, ये हैं सूत्रस्थ उपलब्धिवत इस पद की व्याख्या के लिए एक प्रकार से प्रश्नात्मक अवतरण। इसलिए टीकाकार इस भाष्य का अवतरण लिखते हैं, उपलब्धिवत इति सूत्रस्थम पदम व्याख्यातुम उपक्रमते किमात्मकम इति। ये किमात्मकम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। इसमें बताया गया कि सूत्रस्थ जो उपलब्धिवत यह पद है इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं। सूत्रस्थ उपलब्धिवत इस पद की व्याख्या भाष्य में शुरू हो रही है। भाष्य में है किमात्मकंच पुनः इदं चैतन्यं मन्यते यस्य भूतेभ्य उत्पत्तिम इच्छति इति परः पर्य अनुयोक्तव्य। तो परः यानि पूर्व पक्ष, परह ये सर्वनाम है जो सिद्धांति के सामने हैं। सिद्धांति देह से अतिरिक्त आत्मा मानते हैं और जो देह से अतिरिक्त आत्मा को न मान करके देह रूप ही आत्मा को मानते हैं उनका परामर्शक है परह यह सर्वनाम। और पर्यनुयोक्तव्य शब्द का अर्थ होता है प्रष्टव्य, पूछने योग्य है, यानी उसे यह प्रश्न पूछना चाहिए। किसको? देह से अनतिरिक्त आत्मा को मानने वाले को, चैतन्य जो देह का धर्म मानते हैं चारवाक, उन चारवाकों को यह पूछना है क्या कि चैतन्यम किमात्मकम, ये जो चैतन्य है उसका क्या स्वरूप है, वह भूत भौतिक जगत जो उसका स्वरूप है तदात्मक ही है या उससे अलग है, अपने विषय से अभिन्न है या भिन्न है चैतन्य। तो किमात्मकंच पुनः इदम् चैतन्यम मन्यते, मन्यते का कर्ता भी वही लोकायतिक है। तो आप चैतन्य को कैसे मानते हो? यस्य भूतेभ्य उत्पत्तिम इच्छति, कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुए भूतों से जिस चैतन्य की उत्पत्ति आप लोग मानते हो चाहते हो, उस चैतन्य का क्या स्वरूप है, ऐसा प्रश्न चार वाक्यों के प्रति सिद्धांति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर चार वाक यदि ये कह करके देते हैं कि ये जो चैतन्य है वह भूत भौतिक जगत से अलग है, भौतिक नहीं है वो, तो उसका निराकरण किया जा रहा है। अपने विषय भूत भूत भौतिक जगत से चैतन्य को यदि अलग मानेंगे तो उन्हें अपना यह सिद्धांत त्यागना पड़ेगा कि मात्र चार ही तत्व हैं, चार तत्वों से अलग कोई पांचवी वस्तु नहीं है। ये जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की हानि होने की आपत्ति आएगी। ये कह रहे हैं कि नहीं भूत चतुष्टय व्यतिरेकेन लोकायति कह किंचित तत्त्वं प्रत्येति, चैतन्य को भूत भौतिक न मान करके उससे अलग मानते हैं तो चारवाक तो चार भूतों से अलग किसी तत्वांतर को स्वीकार करते नहीं हैं, और चैतन्य को अपने मुख से कह रहे हैं कि वो भूत से अतिरिक्त है, तो चार तत्वों से अतिरिक्त ये पंचम तत्व हो जाएगा फिर, तो चार ही तत्व हैं, ये जो सिद्धांत है उसका उच्छेद होगा, ये अनिष्टापत्ति चारवाक मत में आएगी, ये कहा गया। इसलिए भूत विषय रूप भूत भौतिक जगत से अलग चैतन्य है ये नहीं मान सकते। तो यद अनुभवनम भूत भौतिकानाम इत्यादि का अवतरण है टीका में, तत्किम भूतातिरिक्तम तत्त्वम उत रूपादिवत भूतधर्म किमात्मकम चैतन्यम इत्यादि में जिस चैतन्य के विषय में चार वाक्यों को सिद्धांती ने प्रश्न किया है, उस चैतन्य के विषय में दो विकल्प किए कि जैसे रूपादि भूत भौतिक जगत का ही धर्म है, भूत धर्म है, ऐसे चैतन्य भी भूत धर्म है, रूपादि के तरह ऐसा मानेंगे तो कहते हैं ये प्रथम पक्ष हुआ कि वह भूतादि से अतिरिक्त हैं या रूपादि के तरह भूत धर्म है। उसमें से पहला पक्ष जो है भूतों से अतिरिक्त वाला, इसका निराकरण हुआ नाद्य, यानी भूतों से अतिरिक्त चैतन्य धर्म है ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? कहते अपसिद्धांतात्। अपसिद्धांत ही है कि चार ही तत्व वे मानते हैं और उन चार भूतात्मक तत्वों से अतिरिक्त चैतन्य को मानेंगे तो पंचम तत्व सिद्ध होगा चैतन्य, तो उनके मत में अपसिद्धांत की आपत्ति, ये अनिष्टापत्ति है। ये नहीं इत्यादि से बता करके निराकरण हुआ, भूतों से अतिरिक्त चैतन्य है इस पक्ष का। तो अब मानना पड़ेगा कि वो भूतों का ही धर्म है, जैसे रूपादि भूतों का धर्म है। ये जो द्वितीय पक्ष है इसके विषय में कहते हैं कि द्वितीयम आशंक्य निषेधति यद अनुभवनम इत्यादिना। तो ये चैतन्य भूतों से अतिरिक्त नहीं है, अपसिद्धांत के भय से लोकायतिक कहेंगे तो फिर द्वितीय पक्ष स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे रूपादि भूतों का धर्म है ऐसे चैतन्य भी भूत धर्म ही है, भूत धर्म होने से भूतांतःपाती हो जाएगा, भूतों से अतिरिक्त तत्व नहीं होगा। इसका उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है इस द्वितीय विकल्प का, यद अनुभवनम इत्यादि भाष्य वाक्य से। तो भाष्य को देखिए, यद अनुभवनम भूत भौतिकानाम तत्चैतन्यम इति चेत, ये द्वितीय विकल्प का उत्थापन हुआ, तरही इत्यादि से उसका निराकरण होगा। तो पहले ये जो यद अनुभवनम भूत भौतिकानाम तत्चैतन्यम, तो कहते भूत जो पृथ्वी आदि चार और भौतिक यानी इन चार भूतों का कार्यात्मक जो घटादि जगत, इनका जो अनुभव है ज्ञान है यही चैतन्य है, ये शरीर से उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। तो भूत भौतिक जगत विषयक ज्ञान ही चैतन्य है अनुभव, ऐसा यदि मानना चाहेंगे द्वितीय पक्ष हो गया भूत धर्म चैतन्य है करके। इसका निराकरण करते हुए तरही इत्यादि से कहा जा रहा है कि तरही विषयत्वात् तेषां न तद्धर्मत्वं अश्नुवीत स्वात्मनि क्रिया विरोधात्। तो तरही तेषां विषयत्वात्, तेषां मैंने भूत भौतिकानां पदार्थानां, ये जो भूत भौतिक पदार्थ हैं चार वाक्यों के, वे तो हो गए विषय और विषयी हो गया चैतन्य। तो विषयी होने से कहते हैं तद्धर्मत्वं न अश्नुवीत, अश्नुवीत यानी प्राप्नुयात, और न अश्नुवीत का अर्थ हो जाएगा न प्राप्नुयात। ये चैतन्य जो है तद्धर्मत्वं न प्राप्नुयात, तो तद्धर्मत्वम में तत् का अर्थ है भूत, तो तद्धर्मत्वम का अर्थ निकलेगा भूत धर्मत्वम चैतन्यम न अश्नुवीत। तो चैतन्य में भूत धर्मत्व सिद्ध नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, वो भूतों का धर्म नहीं बन पाएगा। फिर क्यों नहीं बन पाएगा? इसलिए कि भूतों का वो प्रकाशक है, भूतों को विषय कर रहा है, तो भूत विषय हो गए और चैतन्य विषयी हो गया, तो विषयी अपने विषयों का धर्म नहीं होता, विषय अंतःपाती नहीं होता, फिर उसमें विषयत्व नहीं रहेगा। दो ही कोटि है, एक विषय दूसरा विषयी, दृक् दृश्य, तो दृश्य कोटि में जाएगा फिर यदि वो भूत धर्म होगा, तो भूत तो दृश्य है और उसका धर्म हो जाएगा तो ये भी दृश्य हो जाएगा चैतन्य, तो फिर अनुभव रूप नहीं कहा जाएगा उसे, विषयी कोटि में नहीं रह पाएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तेषां विषयत्वात्, तरही का अर्थ है यदि भूत भौतिक विषयक ज्ञान को ही मानेंगे चैतन्य, तो चैतन्य भूत भौतिक विषयक ज्ञान है यदि, तो चैतन्य का विषय हो गए भूत भौतिक पदार्थ, तो उनका धर्म फिर ये ज्ञानात्मक चैतन्य नहीं बन पाएगा, विषयी विषयी का धर्म नहीं होता। ऐसा क्यों कहते? इसलिए कि स्वात्मनि क्रिया विरोधात्, अपने स्व विषयक क्रिया का स्वयं में विरोध होने से, यानी कर्मकर्त्री विरोध होने से। स्वात्मनि क्रिया विरोधात् का अर्थ है कि कर्मकर्त्री विरोध होने से, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं आगे कि नहीं अग्नि उष्णसन स्वात्मानं दहति। अग्नि जैसे स्वयं दाहक है, तो जो अपने से भिन्न दाह्य पदार्थ हैं उनका काष्ठादि विषयक दहन क्रिया का कर्ता तो अग्नि बन सकता है दाहक, लेकिन दाहक अग्नि कभी अपने स्वरूप को नहीं जला सकता, स्वयं में दाहकत्व भी और दाह्यत्व भी अग्नि में सिद्ध नहीं हो सकता। अग्नि दाहक है तो उसमें दाह्यत्व नहीं रह सकता, ऐसे चैतन्य यदि प्रकाशक है तो प्रकाश्य कोटि में नहीं जा सकता, अग्नि दाहक है तो दाह्य जैसे नहीं बनता, स्वयं की दाह क्रिया का विषय नहीं बनता, ऐसे चैतन्य स्वयं ही यदि प्रकाशक है भूत भौतिक जगत का तो प्रकाश्य कोटि में नहीं जाएगा। प्रकाशन रूप जो चैतन्य की क्रिया है उस क्रिया का स्वयं प्रकाश्य बन करके विषय नहीं बन सकता। तो दाहक अग्नि को जैसे दाह्य नहीं कहा जाता, उसमें दाह्यत्व तो संभव नहीं है, ऐसे भूत भौतिक जगत के अवभासक चैतन्य में अवभाष्यत्व संभव नहीं है। उसे भूत धर्म मानने का अर्थ है अवभाष्य मानना, तो अवभाष्य नहीं हो सकता अवभाषक होने से। कहते हैं कितना भी कुशल नट हो, मैंने स्वयं में स्व विषयत्व संभव नहीं है इसे दिखाने के लिए ये कहते हैं उदाहरण कि कितना भी कुशल नट है तो वह अपने पैरों को अपने कंधे पे रख करके नर्तन नहीं कर सकता, यानी स्वयं में स्व विषयत्व अनुपपन्न है, इसे दिखाने के लिए उदाहरण है कि नहीं नटः शिक्षितः सन् स्वस्कंध स्कंधम अधिरोक्षति। कितना भी कुशल नट स्वयं अपने कंधे पे नहीं बैठ सकता, दूसरे के कंधे पे भले ही बैठे। हाँ कहाँ लिखा है? केचित आत्मनमात्मानम आत्मना पश्यन्ति, ये जो 13वें अध्याय का है वहाँ आत्मा शब्द होने पर भी तीन आत्मा शब्द हैं, उन तीनों का अर्थ अलग अलग है, आत्मनि, आत्मना, आत्मानम। तो उसमें आत्मना संस्कृतेन मनसा, आत्मनि यानी स्वबुद्धो, और आत्मानम यानी स्वस्वरूपम, पश्यन्ति ये अर्थ है। ये नहीं कि वही करण है। हाँ, तो जानने वाला और जाना जाने वाला यानी ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व एक में नहीं रहेगा, ज्ञातृत्व ज्ञेयत्व का विरोध है। इसलिए कहते हैं जब तक उपाधि से संश्लिष्ट है तभी तक आत्मा में प्रमात्रित्व है, और जैसे ही उपाधि से विविक्त स्वस्वरूप से वह ज्ञात होता है तो फिर प्रमात्रित्व नहीं रहता। अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमात्रित्वमात्मनः, अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जितः। अन्वेष्टव्य आत्मा है निरुपाधिक आत्मा, उपाधि से असंश्लिष्ट आत्मा, और उसका जब तक अन्वेषण नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं होता। अन्वेष्टव्य आत्म विज्ञानात् प्राक, अन्वेष्टव्य आत्म विज्ञान है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञेय ब्रह्म का साक्षात्कार, उससे पहले तक वह उपाधि से संश्लिष्ट रहता है तो उसमें प्रमात्रित्व है। हाँ, तो प्रतिबिंब अपने आप को बिंब रूप समझ लें, इस समझ से पहले तक वह प्रतिबिंब उपाधि से संश्लिष्ट है तो प्रमाता, और जैसे ही बिंब जो है अपने आप को प्रतिबिंब रूप अनुभव करता है उपाधि से असंश्लिष्ट होकर के, तो फिर उसमें प्रमात्रित्व नहीं रहता, वह प्रमाता है। तो नहीं नटः शिक्षितः सन् स्वस्कंधम अधिरोक्षति, इससे ये स्पष्ट कर दिया भाष्कर भगवान ने कि यदि चैतन्य भूत भौतिक विषयक ज्ञान है तो फिर वह भूतों का धर्म नहीं हो सकता, ये सिद्धांतियों ने कहा। इतने वाक्य का थोड़ा टीकाकार अर्थ करते हैं, टीका को देखिए। देहात्मक भूतानां चैतन्यं प्रति विषयत्वात् कर्तृकर्म विरोधेन विषयस्य कर्तृत्वायोगात् न भूत कर्तृकत्वं चैतन्यस्य इत्यर्थ। तो ये कहते हैं ये जो देहात्मक भूत है, देह रूप से परिणत हुए पृथ्वी आदि चार भूत, वे चैतन्य का विषय बन गए। तो विषय होने से कहते हैं कर्तृ कर्म विरोध है ना, तो चैतन्य का तो विषय बनने का अर्थ है कर्म बनना। तो देहात्मक भूत विषयक जो ज्ञान है उस ज्ञान का कर्ता स्वयं देह नहीं बन सकता, क्योंकि वो विषय कोटि में आ गया। ये कह रहे हैं कि देहात्मक भूतानां चैतन्यं प्रति विषयत्वात् कर्तृकर्म विरोधेन, जो कर्म है वो कर्ता नहीं हो सकता, विरोधेन विषयस्य तो चैतन्य का विषय भूत जो देहात्मक भूत, उसमें कर्तृत्व अयोगात, चैतन्य का कर्तृत्व संभव नहीं होगा, इसलिए कहते हैं न भूत कर्तृकत्वम चैतन्यस्य। इसलिए चैतन्य जो है भूतों का कार्य नहीं होगा, यानी देह रूप से परिणत हुए भूतों से चैतन्य उत्पन्न होता है ऐसा कहते हैं ना, तो देह रूप से परिणत हुए भूतों को माना जा रहा है चैतन्य का कर्ता चार्वाक मत में। सिद्धांती कहते हैं कि देह रूप से परिणत हुए भूत चैतन्य के कर्ता नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि देह रूप से परिणत हुए जो भूत हैं वे भी चैतन्य का विषय है यानी कर्म है। तो जैसे ग्राम गमन क्रिया का कर्म है, तो गमन क्रिया का निर्वर्तक कर्ता नहीं होता, वो कर्ता ग्राम से अलग देवदत्तादि पुरुष होता है गमन क्रिया का निष्पादक। ऐसे चैतन्य के प्रति देहात्मक भूत यदि विषय बन गए, का मतलब चैतन्य का कर्म हो गए, तो फिर चैतन्य का निर्वर्तक नहीं बन सकते। देह विषयक चैतन्य का उत्पादक स्वयं देह नहीं बन सकता कर्म कर्तृ विरोध होने से। ये कहा, इसलिए चैतन्य से भूत कर्तिकत्वम न, यानी देह विषयक चैतन्य का कर्ता ये भूत नहीं बनेंगे देह रूप से परिणत हुए भूत। आगे हैं, नहीं भूत भौतिक धर्मेन सता चैतन्येन इत्यादि का अवतरण टीका में। इसी का है, नहीं भूत भौतिक धर्मेन सता इत्यादि का अवतरण है टीका में। किंच ज्ञानस्य भूतधर्मत्वे रूपादिवत जाड्यापत्तेर न तद्धर्मत्वम इत्याह नहीं इति। एक तो हेतु बताया कर्मकर्तृ विरोध होने से देह का धर्म चैतन्य नहीं होगा, और एक हेतु बताया जा रहा है कि इसलिए भी चैतन्य को देह धर्म नहीं माना जा सकता कि देह धर्म यदि होगा तो रूपादि जैसे देह धर्म है इसलिए वे जड़ हैं। ऐसे यत्र यत्र देह धर्मत्वम तत्र तत्र जड़त्वम, ऐसी व्याप्ति होगी, उदाहरण बनेंगे रूपादि, तो चैतन्य भी चार्वाक मत के अनुसार देह धर्म होगा तो फिर वह जड़त्व का व्याप्य होगा, उसमें जड़त्व भी मानना पड़ेगा। देह धर्मत्व है जड़त्व का व्याप्य, जड़त्व है देह धर्मत्व का व्यापक, व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहता। चैतन्य में रूपादि के तरह देह धर्मत्व मानने पर चैतन्य क्या नाम जड़त्व जड़त्व का व्याप्यत्व भी मानना पड़ेगा। तो जड़त्व का व्याप्य माने व्याप्यत्व उसमें स्वीकार करेंगे तो जड़ हो जाएगा, मतलब जड़त्व भी स्वीकार करना पड़ेगा उसमें। तो जैसे धुआं किसी स्थान पर रहेगा तो वहाँ अग्नि को जरूर स्वीकार करना ही पड़ता है, बिना अग्नि के धुआं नहीं होता, क्योंकि धुआं व्याप्य है अग्नि व्यापक है, व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहता। ऐसे जड़त्व देह धर्मत्व का व्यापक है और देह धर्मत्व व्याप्य है, तो चैतन्य में देह धर्मत्व को स्वीकार करोगे तो देह धर्मत्व का व्यापक जड़त्व को भी मानना पड़ेगा। तो ये जड़त्व की आपत्ति आएगी उसमें, वो जड़ नहीं है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि किंच ज्ञानस्य भूत धर्मत्वे, ज्ञान को रूपादि के तरह भूतों का धर्म मानेंगे तो रूपादिवत जाड्यापत्ते, रूपादि जैसे जड़ हैं ऐसे ज्ञान को भी जड़ मानने की आपत्ति आएगी। इसीलिए कहते हैं न तत्धर्मत्वम, और ज्ञान को जड़ मानना इष्ट नहीं है, ये अनिष्टापत्ति है। इस अनिष्टापत्ति को टालने के लिए मानना पड़ेगा कि ज्ञान भूत धर्म नहीं है और शरीर भूतात्मक है, इसलिए शरीर धर्म चैतन्य ज्ञान नहीं होगा। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि नहीं भूत भौतिक धर्मेण सता चैतन्येन भूत भौतिकानि विषयी क्रियेरन, नहीं रूपाधि भी स्वरूपम परूपम वा विषयी क्रियते, विषयी क्रियन्ते तु बाह्याध्यात्मिकानि भूत भौतिकानि चैतन्येन। यहाँ तक के ग्रंथ से ये बताया गया कि ज्ञान शरीर रूप से परिणत हुए भूतों का धर्म नहीं होगा। शरीर रूप से परिणत हुए भूतों का धर्म यदि ज्ञान होगा तो कहते भूत भौतिक धर्मेण सता, यानी भूत और भौतिकों का धर्म बन करके चैतन्य भूत भौतिक पदार्थों को विषय नहीं बना सकता, का मतलब प्रकाशित नहीं कर सकता, इनका अवभासक नहीं हो सकता। चैतन्य को भूत धर्म मान करके भूत भौतिक पदार्थों का अवभासक नहीं कह सकते। जैसे रूपादि भूत धर्म है तो वे भूत भौतिकों के अवभासक नहीं है, का मतलब जड़ है। ऐसे रूपादि के तरह चैतन्य भी भूत धर्म होगा तो फिर उसे भूत भौतिक का अनवभासक मानना पड़ेगा, भूत भौतिक को विषय न करने वाला मानना पड़ेगा। इसी को स्पष्ट करने के लिए कहा कि नहीं रूपादि भी स्वरूपम परूपम वा विषय क्रियते, रूपादि न तो स्वयं के अवभासक हैं न तो अन्य के अवभासक हैं, क्यों, भूत धर्म होने से उनमें जड़त्व है। ऐसे रूपादि के तरह भूत धर्म होने से ज्ञान भी जड़ हो जाएगा तो वह भूतादि का अवभासक नहीं होगा। इसी अभिप्राय से, और लेकिन चार वाक्यों को ये मानना अभीष्ट है कि ज्ञान से चैतन्य से भूत भौतिक जगत अवभाषित होता है, ये चार वाक्यों को मानना अभीष्ट है। इस अभीष्ट की सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा कि जो चैतन्य से अवभाषित हो रहा है भूत भौतिक जगत, उसका धर्म चैतन्य नहीं है, वो जड़त्व का व्याप्य नहीं है, तो मतलब जड़ नहीं है। तो विषय क्रियन्ते तु बाह्याध्यात्मिकानि भूत भौतिकानि चैतन्येन, जो चैतन्य है उससे बाह्य भूत भौतिक तथा आध्यात्मिक भूत भौतिक को प्रकाशित किया जा रहा है। विषय क्रियन्ते यानी प्रकाश्यन्ते, बाह्य भूत भौतिक माना जाता है घटादि को और आध्यात्मिक भौतिक है ये शरीर, ये दोनों भी चैतन्य से विषयी क्रियन्ते यानी प्रकाश्यन्ते अवभाष्यन्ते। तो बाह्य तथा आध्यात्मिक भूत भौतिक जगत चैतन्य से अवभासित हो रहा है ये मानना अभीष्ट हैं चार वाक्यों को, तो इस अभीष्ट की चार वाक्यों के सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा जिस चैतन्य से बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक जगत अवभाषित हो रहा है वह चैतन्य रूपादि के तरह भूत धर्म नहीं है, अपितु भूतों से विलक्षण है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो विषयी क्रियन्ते तु बाह्याध्यात्मिकानि भूत भौतिकानि चैतन्येन, यहाँ तक एक ये बताया गया कि भूत धर्म मानने पर ज्ञान को, ज्ञान में जड़त्व की आपत्ति जो अनिष्टापत्ति है वो आने आती है, इसलिए देह धर्म चैतन्य नहीं है। अब अतश्च इत्यादि के द्वारा ये बताया जा रहा है जो फलितार्थ निकला उपलब्धिवत इस सूत्रस्थ पद का, जो तात्पर्य अर्थ निकला उसे बता रहे हैं अतश्च इत्यादि से भाष्यकार भगवान। इसका अवतरण टीकाकार लिखते हैं कि फलितम सूत्र पदार्थम आह अतश्च इति, जो उपलब्धिवत ये सूत्रस्थ पद है, इस पद का जो फलितार्थ है तात्पर्यार्थ है जो निकला उसे बताया जा रहा है। अतश्च यथा एव अस्याः भूत भौतिक विषयाया उपलब्धेर भावो अभ्युपगम्यते, तो कहते हैं जैसे शरीर के रहने से, शरीर से, शरीर के रहने से इस उपलब्धि का यानी चैतन्य का, शरीर के अवभाषक चैतन्य का अस्तित्व स्वीकार किया जा रहा है चार वाक्यों के द्वारा, ऐसे कहते हैं एवं व्यतिरेकोपि अस्यात्यभ्यो अभ्युपगम गंतव्य, तो भूत भौतिक विषयक उपलब्धि को अस्या शब्द से लेना, अस्या यानी भूत भौतिक विषयक उपलब्धि में व्यतिरेक तेभ्य यानी भूतेभ्य कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुए जो भूत, उनसे अस्या उपलब्धे व्यतिरेक यानी भेद, व्यतिरेक शब्द का अर्थ है भेद। तो जैसे भूत भौतिक जगत यदि उपलब्धि को स्वीकार नहीं करेंगे, चैतन्य रूप इनके भूत भौतिक जगत के अवभाषक अनुभव रूप उपलब्धि को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो जगत अंधत्व प्रसंग आएगा। इस जगत अंधत्व प्रसंग को टालने के लिए जैसे माना जा रहा है कि इस भूत भौतिक जगत का अवभाषक चैतन्य विद्यमान है उपलब्धि, ऐसे उसे फिर भूत भौतिक जगत से अलग भी मानना पड़ेगा अपने अवभाष्य से। तो तेभ्य यानी भूत भौतिकेभ्य इस उपलब्धि के प्रकाश्य जो भूत भौतिक हैं उनसे अस्याः व्यतिरेकः यानी भेद अपि अभ्युपगंतव्य, तो इस उपलब्धि का भेद भी स्वीकार करना होगा, अभ्युपगंतव्य यानी स्वीकर्तव्य अंगीकर्तव्य अंगीकार करना चाहिए। तो इससे ये निश्चित हुआ उपलब्धि जो भूत भौतिक जगत की अवभाषक है उसी उपलब्धि को चैतन्य कहते हैं, वह है और शरीर से अतिरिक्त है, ये दृष्टांत हो जाएगा। उपलब्धिवत में उपलब्धि शब्द का अर्थ निकलेगा और वति प्रत्यय यथा अर्थ में है, दृष्टांत के लिए है ना, अभी तो उपलब्धि का अर्थ निकला, तो उपलब्धि को अब दृष्टांत बना करके दार्ष्टान्त में ये बताया जाएगा। सूत्र में तो व्यतिरेक तद्भावा भावित्वात् में ये कहा है ना कि देह से आत्मा का व्यतिरेक यानी भेद है, तो देह से आत्मा का भेद कैसे है इसे समझाने के लिए उपलब्धि दृष्टांत है। इसलिए उपलब्धि को अभी देह से अलग सिद्ध कर दिया। तो कैसे कहते हैं, जैसे उपलब्धि स्वरूप होने से उपलब्धि अपने विषयभूत भूत भौतिक जगत से भिन्न है, ऐसे आत्मा भी भूत भौतिक जगत से भिन्न है। आत्मा का भी भूत भौतिक जगत से व्यतिरेक है, शरीर से व्यतिरेक है। क्यों? तो उपलब्धि स्वरूप होने से। उपलब्धि जैसे शरीर से भिन्न है उपलब्धि रूपा होने से, ऐसे आत्मा को भी वेदांत मत में बताया जा रहा है वह उपलब्धि स्वरूप ही होने से उपलब्धि के तरह शरीर से व्यतिरिक्त है। ये दार्ष्टान्त आगे बताते हैं, अतश्च इत्यादि से दृष्टांत तथा दार्ष्टान्त बताया जा रहा है कि अतश्च यथा एव अस्या भूत भौतिक विषया उपलब्धेर भावो अभ्युपगंतव्य अभ्युपगम्यते एवं तद व्यतिरेकोपि अस्या तेभ्यो अभ्युपगंतव्य। यहाँ तक ये दृष्टांत हो गया। अब दार्ष्टान्त में सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि उपलब्धि स्वरूप एव च न आत्मा इति आत्मनो देह व्यतिरिक्तत्वम्। तो नह यानि अस्माकं मते, यहाँ उपलब्धि स्वरूप एव च न आत्मा, इसमें न शब्द नह इस अर्थ में है, न आदेश हुआ है अस्माकं के स्थान पर, इसलिए नह यानि अस्माकं मते, हम वेदांतियों के मत में आत्मा उपलब्धि स्वरूप ही है। इसलिए उपलब्धि स्वरूप होने से उपलब्धि जैसे भूत भौतिक जगत से अलग है, ऐसे आत्मा भी उपलब्धि स्वरूप होने से भूत भौतिक जगत से अलग होगा। तो उपलब्धि स्वरूप एव च न आत्मा इति आत्मनो देह व्यतिरिक्तत्वम्। तो आत्मा शरीर से अलग है। अब नित्यत्वं च उपलब्धे ऐकरूप्यात् इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि जो आत्मा जिस उपलब्धि स्वरूप है वह उपलब्धि नित्य है। पंचदशी के प्रथम प्रकरण में जैसे ज्ञान को पहले नित्य सिद्ध करते हैं, सब विषयों का यदि अलग करते हैं विषयों से ज्ञान को, तो विषयों का तो आपस में भेद है, ज्ञान एक है और उसको नित्य बताया गया, वही आत्मा बताया गया। ऐसे यहाँ पर भी भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि वह उपलब्धि जो आत्मा का स्वरूप है वह नित्य है, नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात् इत्यादि के आधार पर। हाँ, जो शरीर से अतिरिक्त उपलब्धि स्वरूप आत्मा है वह नित्य है, शरीर नहीं है आत्मा। हाँ, क्षणिक ज्ञान रूप नहीं है, विज्ञानवादी जो है क्षणिक ज्ञान रूप मानते हैं, वह क्षणिक ज्ञान रूप नहीं है अपितु नित्य ज्ञान रूप है। अभी तो खाली ज्ञान रूप सिद्ध कर दिया, तो ज्ञान रूप होकर के भी नित्य है, ये आगे बताया जा रहा है। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।